Ja, dat was iemand van de PIC, de Prostitution Information Network. Die wou we liever niet op de radio, maar dat komt, ja, dat gaat goed komen, want we gaan een keertje op bezoek. Ik vind deze namelijk leuk, maar het is uitdagend. Dat betekent dat iedereen zal behandeld en behandeld wordt, zeg maar.